तो पत्रकार पूछते हैं, स्वामी जी इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे गुरुओं में पहचानना बड़ा कठिन है कि मेरा गुरु कौन है। मैं उनको बोलता हूं, जिस प्रकार से जन्म देने वाली मां रहती कि नहीं, देखो आप भले सबको मां मानो, लेकिन आपकी जन्म देने वाली मां, शरीर को पैदा करने वाली केवल एक ही मां होगी। ठीक उसी प्रकार से आपके आत्मा को जन्म देने वाली भी एक ही मां है, वो निश्चित है, वही गुरु है। वहां जाके सारी खोज समाप्त हो जाएगी, ढूंढना भटकना सब बंद हो जाएगा। तो उनको मैं बताता हूं उस मां को खोजने का मार्ग, उस गुरु को खोजने का मार्ग। हजारों गुरु है, हम नहीं पहचान सकते कौन सा मेरा गुरु है, कुछ नहीं मालूम अपने को, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो उस गुरु को पहचानने का मार्ग समाधिस्थ गुरु के पास से जाता है। आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाओ, वहां पे भौतिक चीजें मांगने के लिए तो जिंदगी भर गए हो, एक बार वो मांगने जाओ, जो मांगने के बाद में फिर जीवन में कोई मांग ही बाकी नहीं रहेगी। वो मांगे अनुभूति, वो मांगे आत्म साक्षात्कार, वो एक बार मांगो तो आप समाधिस्थ गुरु को वह चीज मांग रहे हो जो वो दे नहीं सकता। देखिए एक ऐसा प्रकार है बताता हूं, जैसे एक वृद्ध दादाजी हैं, उस वृद्ध दादाजी के पास एक पोता जाता है, दादाजी कबड्डी खेलो ना मेरे साथ में। तो दादाजी कबड्डी खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते। फिर वो क्या करेंगे, आपको जो कबड्डी खिला सकता है ऐसे किसी लड़के को बोलेंगे, यार इसको कबड्डी खिला, इसके साथ कबड्डी खेल, यानी आपकी कबड्डी खेलने की व्यवस्था वो कर सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ कबड्डी नहीं खेल सकते। या ये समझ लो आपका एक लड़का है, वो अमेरिका में पढ़ रहा है, उस लड़के को अचानक कोई आवश्यकता पड़ गई, कोई मदद की आवश्यकता पड़ गई, उसने आपको फोन किया, पिताजी ये संकट मेरे को आया है, मेरे को मदद करो, तो आप यहां पे बैठ करके उसकी मदद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे, आपका जो मित्र अमेरिका में बैठा हुआ है, जो आपके लड़के के करीब है, आप उसको फोन करके बताओगे, जा मेरे लड़के को मदद कर, उसको संकट है, उसको आवश्यकता है, तो वो उसकी मदद कर सकता है क्योंकि वो उसके करीब है। बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा ही आप जब किसी समाधिस्थ गुरु को प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति मिलना चाहिए, तो आत्म अनुभूति और आत्म साक्षात्कार समाधिस्थ गुरु नहीं दे सकते, लेकिन वो उसकी व्यवस्था कर दे सकते हैं। फिर आपके जीवन में उस गुरु का आगमन होगा जो आपको आत्म अनुभूति करा दे, आत्म साक्षात्कार करा दे। ऐसी कैसी एक घटना मुंबई के एयरपोर्ट पे घटी। मैं एक बार कनाडा जा रहा था, तो मुंबई में कुछ साधक हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो वो सदैव ये प्रयत्न करते हैं, सदैव ये प्रयास करते हैं कि मुझे एयरपोर्ट पे ज्यादा भीड़ का सामना न करना पड़े, ज्यादा लाइन में नहीं लगना पड़े, तो वो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आसपास रखते हैं, और उन सिक्योरिटी गार्ड के साथ में मैं जब अंदर जाता हूँ तो सीधे जहाँ प्लेन छूटने वाला रहता है वो आखिरी केबिन में जाके बैठता हूँ। ऐसे ही मैं आखिरी केबिन में जाके बैठा तो वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर चाबी भूल गया था इसलिए वापस आया। देखो योग कितना सुंदर है, वहां से चला गया था और चाबी भूल गया इसलिए वापस आया, चाबी लेने के लिए आया तो मेरे को देखा और मेरे को देख के वो जिद करने लग गया कि स्वामी जी मेरे सर के ऊपर हाथ रखो, मेरी इच्छा है कि आप मेरे सर के ऊपर हाथ रखें। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा मेरे को मेरी नहीं, मेरे को तेरी चिंता है, सर पे रखा हुआ हाथ तेरे को सहन होगा कि नहीं होगा। तो वो मानने को ही तैयार नहीं था, खूब समझाया उसको, लेकिन वो नहीं बोले, मेरे सर के ऊपर हाथ जिदी करने लग गया। अच्छा था, धष्ट पुष्ट पुलिस ऑफिसर था, उसने दोनों मेरे पैर पकड़ लिए और चबाक चबाक चबाक दोनों पैर दबाने लग गया। अब मरता क्या ना करता, मैंने उसको बोला अरे मेरे पैर छोड़, मेरा प्लेन छूट जाएगा। बोले नहीं नहीं, जब तक मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा प्लेन नहीं जाएगा। तो मरता क्या ना करता, मैंने सर के ऊपर उसके हाथ रख दिया, और जैसे सर के ऊपर हाथ रखा ना, उसने पूरे ड्रेस के अंदर वहां साष्टांग दंडवत डाल दिया, और दंडवत डालने के बाद में पागलों सरी का रोने लग गया और पागलों सरी का हंसने लग गया। ऐसा विचित्र बच्चे सरी का हरकतें करने लग गया। तो एक पत्रकार पास में बैठी थी, बोले स्वामी जी ये क्या आपका शिष्य है? मैंने बोला मेरे बाबा, मैंने तो इसको आज ही देखा है, मेरे को कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। तो उस पत्रकार ने उसको पूछा कि तुम पागलों सरी के हंस रहे हो और पागलों सरी के रो रहे हो, क्या प्रकार है, क्या हो गया तुमको, क्या तकलीफ है? तो उसने बताया अभी परसों गुरु पूर्णिमा हुई है, और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं स्वामी समर्थ के पास गया था, उनके समाधि के पास बैठ करके मैंने प्रार्थना की थी, स्वामी जीवन में तुम्हारी कृपा में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब पाने के लिए कुछ बाकी नहीं है, केवल आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्म अनुभूति चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार करा दीजिए, मुझे आत्म अनुभूति करा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही स्वामी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, मुझे मेरे स्वामी समर्थ के दर्शन हो गए। कहने का अर्थ है समाधिस्थ गुरु वह गुरु है जो आपको जीवंत गुरु के पास पहुंचाता है। जीवंत गुरु के पास पहुंचने का मार्ग समाधिस्थ गुरु के पास से ही जाता है, सबसे आसान मार्ग, सबसे आसान तरीका। कि आप समाधिस्थ गुरु के पास जाइए, भौतिक चीजें मांगना बहुत हो गया, कोई एंड ही नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा, उन मांगों का कभी अंत नहीं होगा। इतने बार शिरडी आते हो, इतनी मांग पूर्ण करते हो, फिर दूसरी मांग लेके आते हो, कब खत्म होगी, कब समाप्त होगी? अभी मत जाओ, घर वापस जाओ, घर जाके फिर एक बार उस इच्छा से आना, उस समय आपके पास एक ही मांग होना चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति, सिर्फ इतना मांगने के लिए आना, उतना शुद्ध चित्त करके आना, उतना पवित्र चित्त करके आना। उसके बाद में साईं बाबा के कृपा में आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा, जो आपको अनुभूति कराएगा, जो आपको अनुभव कराएगा। जिस प्रकार से शरीर का जन्म देने वाली मां एक ही होती है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा को जन्म देने वाली भी मां एक ही होती है, एक ही निश्चित है। वहां पहुंच करके सारी खोज समाप्त हो जाती है, सारा ढूंढना खत्म हो जाता है, सारा भटकना बंद हो जाता है। तो ऐसे एक बार अवश्य शिरडी आओ और अवश्य ये चीज मांगो। ये मांगने के बाद में फिर जीवन में मांगने के लिए कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपके आवश्यकता के पहले आपकी पूर्ति हो जाएगी, तो मांगने की जरूरत ही क्या है। तो उसके अगली स्टेप है समाधिस्थ गुरु। मैं जो आध्यात्मिक स्तर बता रहा हूं ना, उसमें अगला स्टेप है समाधिस्थ गुरु। किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाओ। देखो, पहला 50 भगवान की पूजा करना, दूसरा एक भगवान की पूजा करना, तीसरा समाधिस्थ गुरु के पास जाना। समाधिस्थ गुरु के पास अगर आप जाते हैं तो आपके पास एक रास्ता खुला हुआ है, आपके पास एक मार्ग खुला हुआ है जीवंत गुरु के पास पहुंचने का, क्योंकि उसके ऊपर की स्टेप जीवंत गुरु है। देखिए, जैसे हम हरिद्वार के हर की पौड़ी में बैठे हुए हैं, खूब मस्त सामने नदी बह रही है, शांत पानी है, और कुछ पानी हमारे घाट से बह गया है, वो उधर जा रहा है, तो हम उस पानी को देख सकते हैं, उसकी चमक भी देख सकते हैं, उसका आवाज भी सुन सकते हैं, लेकिन हम इच्छा करें कि वो पानी मुझे पीने को मिले, तो मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपके घाट से वो बह गया है, चला गया है। वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, आपको प्यास आज लगी है, वो पानी चला गया है। तो उसके बाद में दूसरा पानी है जो आ रहा है, खूब 2 किलोमीटर से आ रहा है, वो दिख रहा है आपको, चमक रहा है, पानी दिख रहा है, पानी का आवाज भी थोड़ा सा नहीं आ रहा है, लेकिन आप इच्छा करें कि आपकी प्यास बुझे, तो वो 2 किलोमीटर दूर का पानी प्यास बुझाएगा क्या? नहीं। आपको आपके घाट का ही पानी पीना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से भूतकाल के गुरु और भविष्यकाल के गुरु अनुभूति नहीं करा सकते। अनुभूति कराने के लिए हमको जीवंत गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। तो अपने जीवन में जीवंत गुरु की खोज करो। जब तक जीवंत गुरु की खोज आपकी पूर्ण नहीं होती, तब तक आपको आपकी मां नहीं मिल सकती। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।